manos, papatón, nunca ne narega, lepaskan janjang nadrek ngaku payan, pacen ngaji datang. Sore manjika asas, papatong nukoneng dibetul, bebeja arek pamitan, omat tok kacong yonan, papatong nukoneng tebong dei lengit indisel pamit papat song koneng tebong dei silam bewara baturna masih papastra kanu kawasan taram durai tararam tararam tararam durai durai taram durai durai taram taram durai taram durai beram maju calon papatong nukoneng tentrip narega ngepaken jang-jang nadek ngagupayan pancen ngawasiatan sore majika asas papatong nukoneng bertelur bebeja arek pamitan omat tong kacong yonan papat tong koneng tetembong lagi lengi ini terpamit papa tong koneng tetembong dei silam bewara baturna mancing papa sa kanu kawasa mancing papa sa kanu kawasa.